Április 12-én Magyarország döntött, és kétharmados felhatalmazást adott a kihívónak, azaz a Tisza párt, és ezzel együtt Magyar Péter alakíthat kormányt, leghamarabb valószínűleg májusban. De hogy pontosan mi következik, milyen feladatok várnak a Tisza kormányra és Magyar Péterre, illetve mi lehet a sorsa a Fidesznek és Orbán Viktornak, többek között ezekről is fogunk beszélgetni a Csatatér választások utáni első adásában, ahogy minden hétről hétre az elmúlt 10 hétben folyamatosan, most is a legfontosabb politikai eseményeket fogjuk értékelni állandó műsorvezetőtársammal, Nótin Tamással, az Index főmunkatársával, és ahogy mindig most is, meghívtunk egy vendéget, aki nem más, mint Puzsér Róbert, író-publicista. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, köszöntöm a nézőket. Még mielőtt nagyon rámennénk az elemzésére a választásnak, illetve arra, hogy milyen jövő várhat a két jelöltre, illetve mik voltak a legfontosabb történések, én találtam egy interjút, amit még 2024. március 15-én készítettünk veled, amikor az első ilyen nagyobb rendezvényét tartotta Magyar Péter, és akkor még nem létezett a Tisza párt. Ezt nézzük meg, és akkor utána kezdjük el a beszélgetést, mutatjuk. Nem azt kell nézni, hogy ma éppen mit mértek, és hogy ma az alapján, a mérés alapján most 2%-kal éppen vezet a Tisza vagy sem. A tendenciát, az elmozdulást kell nézni, a folyamatot kell nézni, azt kell nézni, hogy mi zajlott le az elmúlt fél évben. Ha most lenne a választás, kétpárti parlament lenne, és valószínűleg egy kiegyensúlyozott, nem kétharmados berendezkedés. Nem most lesz a választás, hanem még másfél év. Ha ezek a tendenciák, amik ez alatt, a fél év alatt, mondjuk úgy, hogy a kegyelmi jóta zajlanak, ezek folytatódnak, beláthatatlan a következménye. És ezt Orbán Viktor is tudja. Hát akkor joggal kérdezem, beláthatatlanok lettek a következményei? Így van, beláthatatlanok, főleg Orbán Viktor számára. Meg Bayer Zsolt számára, aki úgy fogalmazott, néhány órával a választási vereség után, hogy valami lezajlott a néplélekben, amit ők nem vettek észre. Hát bizony lezajlott. A nemzeti radikális kurzus mindenkit kirekesztett a magyarságból, aki nem csókolt pecsétgyűrűt. És végül magukat zárták be. Végül többen lettek kint, mint bent. És elvesztették a magyarság kreditjeiket. Addig rekesztettek ki mindenkit a magyarságból, amíg az a nemzettudat, amit ők támasztottak, kisebbségbe került. Ez egy alapvetően nemesi nemzettudat. Verbőci nyomán képződött nemzettudat, Verbőci hármas könyvén alapuló nemzettudat, alapvetően földesúri nemzettudat, alapvetően a történelmi sérelmekből fakadó nemzettudat, egy mélyen reakciós nemzettudat. És ezzel szemben ki kellett, hogy alakuljon valahonnan a néplélek mélyéről, és ez került el Bayer Zsolték figyelmét, egy másik nemzettudat, egy polgári nemzettudat. Egy 1848-ból, az őszi rózsás forradalomból, 1956-ból táplálkozó Kossuthi értelemben vett polgári köztársasági nemzettudat. És ez a nemzettudat szervezte meg Orbán Viktorral szemben az ellenzéket, szervezte újra, immár gyurcsánytalanul, immár a posztkommunista baloldaltól intakt módon érintetlenül, mert ők azzal, ami 2010 előtt zajlott, nyilván nem tudták leváltani az Orbán rendszert. De amint az Orbán rendszerrel szemben ez a másik fajta nemzettudat, közösséget tudott szervezni, abban a pillanatban Orbán Viktor és az ő reakciós nemzettudata és az ahhoz tartozó hűbéri lánc és az ahhoz tartozó hűséges, lábhoz szoktatott celebek már nem magyarságként funkcionáltak. Már nem tudtak referálni a magyarságról. Egyszerűen a magyarság kreditek átkerültek az ellenzéki térfélre, de ehhez a magyarság tudatnak le kellett süllyednie, a mélyben újra kellett magát fogalmaznia, és föl kellett buknia az árból egy teljesen új formában. Ebben a Kossuthi progresszív polgári, nyugatos formában. De véleményetek szerint, és mind a kettőtökhöz idézem a kérdést, mi olyan dolog történt az elmúlt másfél-két évben, és költői lesz a kérdés, ami nyilván van róla nekem is elképzelésem, de mi olyan dolog történt az elmúlt másfél-két évben, ami az előtte lévő 14-ben nem, hogy ez a változás megtörténjen? Gyurcsány eltakarodott. Nagyon röviden így tudom összefoglalni. Ez történt. Amíg Gyurcsány hívta ki, vagy bárki, aki Gyurcsány a leglevegőt szívott, elsajátította, eltanulta Gyurcsánytól a hazugság kultúráját, azok szerint a nyelvi kód szerint kommunikált, ahogyan a posztkommunista balliberális közeg. Azért kell mondanom a posztkommunistához, hogy balliberális, mert bizony a liberálisok 4 évvel a rendszerváltás után a posztkommunistákkal összebútoroztak, és eltanultak tőlük mindent, amitől pedig távol kellett volna tartaniuk magukat, amit leváltaniuk kellett volna. Tehát ez a közeg biztos, hogy nem tudta leváltani Orbán Viktor. Erre volt számos kísérlet, mindegyik bődületes kudarccal zárult, ez Orbán Viktornak 2/3 győzelmeket szállított sorba. Amint Gyurcsány eltakarodott, Orbán Viktor védtelenné vált, és már is Orbán Viktor is leváltható lett. Gyurcsány visszavonulása és Orbán bukása közt nem telt el egészen 1 év. Ez volt a megfejtés. Gyurcsány volt az ördöglakat, és a Gyurcsánytól való megszabadulás megnyitotta az utat a rendszerváltás felé. Egy ismerősöm a választás után, egy fiatal ismerősöm azt írta ki, hogy 16 év szorongása ért véget, és te emlékszel rá, amikor március 15-én értékeltük a két nagy beszédet, én azt mondtam, hogy Orbán Viktor egy olyan világot, a veszélyek korát ábrázolt, egy olyan világot mondott fel, ami egy ilyen szorongató jövőképet vizionált, amiben veszélyben vagyunk, és minket veszély fenyeget. Magyar Péterre pedig azt mondta, hogy március 15-én sokkal jobban meg tudta ragadni március 15-e forradalmi szabadságharcos hangulatát, és szerintem akkor az volt a legfontosabb kiszólása, akkor is idéztem, hogy megszólította a fiatalokat, és azt mondta nekik, illetve a Tisza párt választóinak, támogatóinak, hogy itt ez a választás nem rólam szól, mármint Magyar Péterről, hanem rólatok szól. Mindenki számára személyes téttét tette ezt a választást. Még Orbán Viktornak az volt a kommunikációja, hogyha itt engem nem választotok meg, akkor jön ez a veszélyes korszak, és egyébként itt minden össze fog dőlni. És én azt gondolom, hogy főleg 2020-tól bejön ez a COVID, a járvány, bejön a lockdown, jön egy gazdasági válság, jön a háború. Tehát folyamatosan olyan események jöttek, amelyekben az emberekben a szorongást, a félelmet erősítették. És itt ezt hozzá kell tenni, hogy felnőtt egy generáció, tehát akik ti most szavaztattak, először 2008-ban születtek. Ők ebbe a rendszerbe, az Orbán rendszerbe születtek be. Nem ismertek mást, viszont választásra azt látták, hogy itt van egyfajta ellenségkép, van egy veszély, ami minket fenyeget. És ez 2020-tól még koncentráltabban jött. És majd szerintem Robi el fogja mondani, de hát számomra, Robert, bocsánat, el fogja mondani, de hát szerintem a rendszerbontó nagy koncerten azt láthattuk, rengeteg fiatal volt kint, a választás éjszakáján rengeteg fiatal volt kint. Mindig azt mondták az elemzők, hogy az idősebb szavazók azok jobban mozgósíthatóak, jobban elkötelezettek, és a fiatalok kevésbé mobilizálhatóak. És én azt gondolom, bár ezt majd a közvéleménykutatóknak kell majd lerendeznie, hogy ez volt az első olyan választás, talán hosszú idő óta, vagy a rendszerváltás óta, amikor szerintem ezt a választást a fiatalok döntötték el, mert nem akartak egy szorongó világban élni, a szorongásnak akartak véget vetni. Tulajdonképpen véve az az orbáni kommunikáció, ami választásra bejött, az most elpusztította a rendszert, önmaga ellen fordult. Ha már a szorongásról van szó, és ezt a témát hoztad ide, akkor készültem még egy videóbejátszó, és azt szeretném, hogy ezt is nézzük meg, és utána erre is reagálunk. Hát nehéz megszólalni, az biztos. Robi? Lemostuk magyarok, lemostuk magunkról Oroszország gyalázatát a mai napon. Ezt követően, vagy ezekben a percekben érkezett meg az az adat, amikor kiderült, hogy kétharmados többséggel kormányozhat a következő 4 évben a Tisza párt. Mi játszódott le benned ezekben a percekben? Az látszik, hogy ezeken a felvételeken a mindig határozott, mindig elsöprő Robi elérzékenyül. 20 év küzdelme, 20 év kétségbeesett viaskodása azzal az elittel, amely elit nem volt megbontható, 20 éven keresztül nem volt rés a pajzson, nem lehetett kihúzni a dugót, és nem lehetett leereszteni a szennyvizet. És ebben a szennyvízben zajlott a magyar politizálás, a magyar közélet, a magyar közbeszéd, a magyar közgondolkodás, ezáltal a szennyvíz által diktálva. 2006-ban történt valami hatalmas gyalázatosság, aminek elmaradtak a következményei. És ezzel a magyarság magára hívott egy olyan karmát, amitől most 26. április 12-én sikerült megszabadulni. Valójában a Gyurcsányok az embersége a költségvetési adatok eltitkolása, a pult alatti kormányzás, majd a következmények elmaradása, a lenemmondás, a véres rendőratak, mindez következményért kiáltott. A következmény Gyurcsányra nézve, Gyurcsány bűntársaira nézve elmaradt. Viszont lett egy hatalmas politikai következmény, ez lett az Orbán rendszer. Magunkra hívtunk 16 évi liberalizmust azért, hogy Orbán Viktor ezt az illiberalizmust, az ahhoz tartozó nemzeti radikalizmust, mint kulturális és ideológiai gondolatvilágot beárazza a 120 milliós hermésztáskával, beárazza a mészáros jachtjával, beárazza a Matolcsi Ádámnak a 150 milliós Patek Philippe órájával, beárazza a 60 pusztai uradalommal, és végül aztán ez a gondolatvilág, amire alapozva a magyarság az nyert egy nagyon sötét szolgai, jobbágyi, sőt mondhatom úgy is, hogy zselléri jelentéstartalmat. Ez az egész gondolatvilág, ez bedőlt, ez összeomlott, ez megsemmisült. Beárazódott, és a maga árfolyamán elkallódott, elinflálódott. És ez egy olyan óriási, hatalmas, egész 20 éven keresztül tartó korszak, az ahhoz tartozó folyamatos agitálás, mondván, hogy Orbán és Gyurcsány ugyanannak az érmének a két oldala. Egymással nem leválthatók. A fej az írással nem leváltható, az írás a fejjel nem leváltható, az infláció, az írás és a fej közös művelete. Egy ilyen érmét csak eldobni lehet, és újat verni helyette. És az a gigászi küzdelem, 20 év küzdelme, ami alatt ezt a közlést, ezt az üzenetet végül sikerült áttolni. Végül leesett a tantusz. Végül sikerült felbontani Orbán és Gyurcsány hideg polgárháborúban kovácsolt szövetségét a magyarság ellen. És sikerült őket közösen eltakarítani, a magyar történelem szemétdombjára hányni. Ez egy olyan titáni erőfeszítés volt, ami után, látva azt, hogy ez végül sikerült, hát eltörött a mécses végül. én nem is őszintén egy ilyen nagy ürességet érzek. Nem is tudom, hogy ezek után mihez fogok majd kezdeni. Szóval, hogy akkora nem érzed szükségét annak, hogy a következő 4 évben is kritikus legyél. De nyilván, annak a felelőssége, hogy én a következő 4 évben kritikus legyek, meg annak a feladványa eltörpül ahhoz képest, ahhoz a munkához képest, amit itt 20 év alatt el kellett végezni, és ami végül sikerült. Szóval, hogy ez az én számomra egy ilyen hatalmas, mondhatom, hogy egy hatalmas személyes elégtétel, hogy végül sikerült átütni a magyar közgondolkodáson ezt. Bármikor adásba kerül majd ez a felvétel, addigra ez már nem egy friss információ lesz, de kapcsolódik amúgy is egy témához, amit szerettem volna behozni. Ez a tegnapi közmédia interjú, a média reakciók az elmúlt néhány napban, mióta ugye lezajlott a választás, az, hogy Magyar Péter másfél évet követően ugye bent járhatott a Kossuth Rádióba és a Köztévébe, és most érkezett a friss információ, miszerint a TV2-ben megszűnik Kökény Szalai Vivien pozíciója, és nem lesz hírigazgatói pozíció a TV2-ben. Mit gondoltok erről? Bocsáss meg, csak még egy pillanatra visszautalva, hogy itt Robert említette 2006 következményét. És 2006 következménye, ez 2010 volt. Én emlékszem 2010-ben, amikor Orbán Viktorék 2/3 szereztek, akkor is borzasztóan nagy eufória volt, bár talán ennyire nem. Ott egy 8 éves korszak lett lezárva, itt most egy 16 vagy 2006-os önkormányzati választásokat nézve, akkor ugye 20 év. És én emlékszem, hogy azok, akik akkor azt mondták, hogy itt ebből a 2/3 gond lehet, akkor azokat azzal intették le, hogy nem, most változásra van szükség, le kell váltani Gyurcsány rendszerét, itt 2/3 kell nekünk kormányozni ahhoz, hogy itt helyrehozhassuk azt, ami az előző 8 évben elromlott. És én 2010-hez képest, vagy a 2010 és a mostani időszak között abban is látom a különbséget, hogy azért 2010-ben úgy volt Orbán Viktornak 2/3, hogy azért volt még egy életképes MSZP. Volt egy egyre erősödő Jobbik. Volt egy reményteljes LMP. És most annyiban más a helyzet, hogy ez nem is 2/3 győzelem született itt, hanem a Tisza pártnak tulajdonképpen mivel teljhatalma van. Mert Orbán Viktor varástalódott, nem tudjuk, hogy mi lesz a Fideszből, de az biztos, hogy jó időre hiteltelen lett. Ki van még benne a parlamentben? A Mi Hazánk, nem akarom őket megsérteni, de nagyon apró szúnyogpártnak tűnnek. Meg azt nyilván látjuk, hogy van egy üvegplafon a fejük fölött. Várjál, és mindenki más elpusztult ezen a választáson. Ma egy párt mindenek felett van. Szóval szerintem a következő időszakban itt az lesz a kérdés, hogy véget ért egy rendszer. De vagy a rendszerből rendszerbe megyünk, és ez mit fog jelenteni? És itt most megnyugtatlak, hogy valószínűleg elképzelhető, azért még lesz szükség kritikus hangokra, de persze erről korai beszélni, hiszen még a kormány sem alakult meg. Az biztos, hogy most a változás, meg az eufória ideje jött el, de mondom még egyszer, én emlékszem, hogy 2010-ben is voltak kritikus hangok a 2/3 kapcsolatban, és sokan akkor azokat a hangokat visszaverték, és eltúlzottnak ítélték. Emlékezzünk, hogy mi volt Orbán Viktor ígérete 2010-ben, mielőtt 2/3 kapott. Azt ígérte, hogy el lesz számoltatva Gyurcsány Ferenc. Hát pont ez nem sikerült. Aztán lett belőle minden más. Lett belőle keleti nyitás, magyarság tudat meghamisítása, az államiság áthurcolása keletre, minden, amire nem kapott felhatalmazást. Csak az az egy nem, hogy Gyurcsány számon kéri. Most Magyar Péter mire kapott 2/3 felhatalmazást? Félreértés ne essék, nem arra kapott 2/3 felhatalmazást, hogy őrizze meg a rezsicsökkentést. Nem arra, hogy őrizze meg a családtámogatást. És nem arra, hogy Magyarország energiabiztonságát biztosítsa, hanem arra, hogy utat verjen, utat mutasson az Orbán rendszer politikus bűnözőinek a börtönbe, út a börtönbe. Nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal felállítása. Valójában ezt várja tőle a tábora. Magyar Péter akkora felhatalmazást kapott múlt vasárnap, mint egyetlen politikus sem a magyar történelemben. A magyar parlamentarizmus történetének legnagyobb felhatalmazását kapta. 7%, nagyjából 7%-nyi olyan magyar ment el szavazni, aki soha életében nem szavazott, és most nem azokról beszélek, akik betöltötték a 18. életévüket, hanem a felnőtt korúak között volt olyan nagyjából 7%-nyi magyar, aki soha életében nem szavazott, és most elment szavazni. Ezzel a felhatalmazással Magyar Péternek kötelessége lesz betartani azt, amit ígért, és ami elmaradt 2010-ben, és ami elmaradt 1989 után, a 90-es választást követően, a számonkérést, hogy vörös vonalat vonjon, hogy tiszta lappal induljunk, és hogy következménye legyen annak a mérhetetlen, gyalázatos fosztogatásnak, ami itt lezajlott 16 év alatt. Ha ez nem történik meg, annak a következményei nagyon sok szempontból súlyosak lesznek. Egyrészt Magyar Péter tábora egy jogos sérelmet hordoz magában, az igazságérzetében, amit valamilyen módon kezelni kell, ezt a sebet, ezt be kell hegeszteni. Következményeket követelnek az emberek, az igazságérzetük föl van horgadva az ellen, ami itt lezajlott. Ha ezt Magyar Péter nem elégíti ki, akkor ezek az emberek el fognak fordulni tőle. Másrészt, ha az ebből szerzett vagyont sikerül átmenteni, azt a fideszesek vissza fogják váltani politikai hatalomra, ahogy tették a posztkommunisták az 1989-es rendszerváltás után. Ezt meg kell akadályozni. Harmadrészt kell, hogy legyen egy olyan precedens, ami visszatartó erőt képez a következő rendszerben minden ilyen gazemberséggel szemben. Ez a precedens nem lett legyártva 89 után, nem lett legyártva 2010 után. Most ezt meg kell teremteni. Ha most megvalósul az út a börtönbe, az Demoklész kardjaként fog lebegni minden politikus fölött a következő rendszerben, és aki belenyúl a közösbe, annak ugyanazzal a vagyonvédelmi, vagyonvisszaszerzési eljárással szemben kell majd megállnia, akikkel szemben, amelyek most majd számon kell, hogy kérjék az Orbán rendszer. Tehát ez úgy gondolom, Magyar Péter következő választási ciklusának, ennek a következő 4 évnek ez a kulcsa. Ha Magyar Péter ezt a jogos indulatot, a következmények iránti jóhajtást, ezt kielégíti, akkor az embereket nem fogja érdekelni, hogy mi lesz Haresivel. Az emberek nem azért szavaztak Magyar Péterre, hogy a következő 4 évben jobban éljenek. Orbán Viktor nagyon félreértette a magyarságot, nagyon alábecsülte a magyarságot. Úgy gondolt, ő csak Kádár népével számolt. Ő nem számolt 56-tal, nem számolt 1848-al, ő nem számolt az őszi rózsás forradalommal, ő nem számolt a 45 és 47 közötti Magyarországgal, ő nem számolt a magyarság jobbik részével, ő csak a magyarság rossz szellemével számolt, kizárólag a kádári magyarsággal számolt, kizárólag a gorenye hűtőt behurcoló magyarsággal számolt, kizárólag a rezsivel spekuláló magyarsággal számolt, és velük kötött szövetséget. És a helyzet az, hogy a magyarságnak volt egy forradalmi 48-as polgári köztársasági tartaléka, és abból a tartalékból újjá tudott születni a nemzettudat, újjá tudott születni a magyarság definíció, és az az igazság, hogy ezt a magyarságot, azokat a fiatalokat, akikről beszéltünk, nem a rezsi érdekli. Nem a rezsi érdekli, hanem a másfajta Magyarország. Ők megértették, hogy nem a következő 4 évben kell jobban élniük, hanem a következő 20 évben. És ahhoz, hogy a következő 20 évben, hogy legyen jövője a nemzetnek, a hazájuknak, ahhoz a következő 4 évben elsősorban nem a rezsit kell rendezni, elsősorban nem az energiabiztonság meg a családtámogatás a szempont, hanem kipucolni a korrupciót az országból, hanem kitisztítani, tisztára mosni a közintézményeket, a közpénzeket elszigetelni a magánpénzektől. A, a, az, a nyugatos polgári demokrácia és jogállam alapjait lerakni, és azokat úgy védelmezni, mintha a magunké lenne. Nem az elité, nem a politikai osztály, hanem a miénk, magyaroké. Hogy mindenki felelős legyen érte. Ezért szavaztak Magyar Péterre, ezért zajlott le itt ez a, talán nem használok túlzó kifejezést, alkotmányos forradalom, hogy mostantól megváltozzon Magyarország politikai rendszere, társadalmi rendszere, és a gazdasági rendszer megváltozása, és az ebből fakadó életszínvonal emelkedés, az majd ebből következik. Ők másfajta Magyarországot akarnak, egy olyan Magyarországot, amelyikben a gyerekeiknek lesz életlehetőségük. Nem egy olyan Magyarországot, amelyikben a következő 4 évben fenntartjuk az életszínvonalat. Ez egy döntő különbség, és ezzel Orbán Viktor nem számolt, nem is hitt benne. Április 13-án, amikor itt ültünk a műsorban, bejátszottak akkor is az április 12-i éjszakai ünnepés videókat, illetve nyilatkozatokat, és fiatalokat kérdeztek meg többnyire az Index riporterei, és az egyik fiatal azt mondta, egyébként nagy lelkesen, hogy ha viszont nem történik meg az a változás, amit itt ígértek, vagy szeretnénk, akkor ugyanezt fogja átérni Magyar Péter, és amit most Orbán Viktor élhet át. Tehát ugye, amit mondasz... Ezt egy úr is mondta, debreceni gyűlésen csináltunk. És ugye a választás előtt azt mondtam, hogy ugye Magyar Péter ellen azért nem működött az, ami korábban más ellenzéki politikus ellen, tehát a karaktergyilkos kampányokra gondolok, a remény szimbólumává vált. Ugye ő egy faltörő kos volt. Nem számított, hogy ő kicsoda, mit csinált a múltba, milyen hibákat követett el, vagy a jelenben. Csak egy valami számított, hogy benne látták a reményt, azt az erőt, aki ugye ezt a rendszert meg tudja törni. De azt is mondtam, azt is gondolom, hogy ez a remény, ez addig tartotta, még ez a győzelem megvan. Innentől kezdve, és itt talán nem teljesen értünk egyet, hogy én azt gondolom, most jön el az a pillanat, bár ez az eufórikus pillanat szerintem még hónapokig eltart, amikor még Magyar Péterék elmondhatják azt, hogy elmúlt 16 év, fiatalok vagyunk, újak vagyunk, hibázhatunk, de hogy most már fontossá fog válni az, hogy legyenek politikai, szakpolitikai és kormányzati kompetenciák is megjelenjenek. Tehát szerintem a választók idővel el fogják várni azt is, hogy az életszínvonal vagy a gazdaságban milyen átrendeződések és az ő pénztárcájuk nézve hogyan fog alakulni. De azt gondolom, hogy az elkövetkezendő talán 6 hónap, de az is lehet, ez az egész év arról fog szólni, hogy itt a Fidesz, ha mutat életjeleket, bármit előhúzhat, vagy bármilyen kritika érheti ezt a kormányt, szilárd támogatása lesz még hosszú hetekig, hónapokig, pont emiatt az eufórikus pillanat miatt, pont azért, mert itt egy hosszú korszak zárult le. A 90-es években folyamatosan azt a dumát kellett hallgatni, hogy nem a kis tortát kell tovább és tovább szeletelni, hanem meg kell sütni a nagyobb tortát. Magyarországon valójában soha egyetlen kormány sem sütötte meg a nagyobb tortát, mert a társadalom mindig hallatlanul önző volt, és senki nem hitt abban, hogy majd megsül a nagyobb torta. Mindenki azt gondolta, hogy persze, elrakjátok a hozzávalókat a nagyobb tortához, és azt eladjátok, megeszitek. A Rákosi padlássöpréseiből indultak ki, nem hittek a politikai osztálynak, nem hittek a nagyobb torta ideájában, és ezért gyakorlatilag sosem sütöttünk nagyobb tortát, mindig a kisebb tortát szeletelgettük tovább és tovább és tovább, és ez lett ennek a nyugger Magyarországnak, ennek a fusi Magyarországnak, ennek a rezsicsökkentett Magyarországnak a perspektívája, és ebből lett a fiataloknak elegük. És meggyőződésem szerint a fiatalok most tudják, hogy most nem a kisebb torta tovább szeletelése, és a kisebb torta szeletein való alkudozás ideje jött el, hanem a nagyobb torta megsütésének az ideje jött el. Nem a következő ciklusban akarnak jobban élni. A következő ciklus, most van egy olyan forradalmi pillanat, amikor el lehet magyarázni, főleg ennek a fiatal szavazó közönségnek, hogy most következő ciklusban le kell rakni egy másfajta Magyarország alapjait. Aki a következő ciklusban a rezsiszámláját nézegeti, aki a következő ciklusban az életszínvonalával kalkulálgat, és ez alapján szavaz, az megint csak feléli a jövőt a jelennek. Itt és most meg kell sütni a nagyobb tortát. Ezt a munkát elvégezte egy csomó ország a mi régiónkban. Ezt a munkát a Baltikumban jóformán minden állam elvégezte. És a társadalmak, azok korábban volt a társadalmakban annyi bizalom a politikai osztály iránt, hogy elhitték neki, hogy most egy nagyobb tortát süt. És a nagyobb torta, ez a Baltikum széltében hosszában megsült. És azokban a társadalmakban sikerült mostanra egy nyugatos életet, egy nyugatos életszínvonalat létrehozni, de nem úgy, hogy a meglévőt osztogatták újra meg újra, hanem úgy, hogy sikerült egy modernizációt, egy digitalizációt, egy általános társadalmi fordulatot, egy nagy nyugatos társadalmi fordulatot megvalósítani. És az életszínvonal már ebből következik. Itt Magyarországon ehhez képest ez a fordulat ez mindig elmaradt, ezt a fordulatot egy ilyen nyugati métejnek bélyegezte az illiberális politikai osztály, és kizárólag a kis torta tovább szeletelésével foglalkozott. És a társadalmat ebben a rövidlátásban, ebben a permanens nemzetelveszejtésben bűrészessé tette. Ettől fordult el a fiatalság. A fiatalság valójában nem csak a politikai osztálytól fordult el, hanem a politikai osztálynak és a nyugger társadalomnak ettől a mélységesen kádári alkujától fordult el. Fontos dolgok felé fordultunk, de szeretném, ha visszatérnénk, és beszélnénk tényleg a hét fontos eseményeiről, mert most már nagyon ilyen big picture-be kezdtünk el gondolkodni. A héten viszont, ahogy mondtam, ugye jártak közmédiában Magyar Péter, ahol a közmédia az elmúlt évtized rekordnézettségét érte el ugye a tegnapi reggel folyamán. Az SHR-je, az a teljes serje, a teljes lakosságot tekintve 36% volt, tehát minden a harmadik tévénéző tegnap reggel a közmédia reggeli műsorát nézte, és a teljes magyar lakosság elvileg 5,6%-a szintén, ami elképesztő szám a közmédia esetében. De talán nem is ez az lényeges, hanem ami ott történt, és ahogy mondtam, az, hogy a TV2-nél időközben pedig megszüntették Szalai Vivian pozícióját, ez is egy érdekes történés, ami a média változására mutat rá. Hát nézd, amit láttunk a közmédiában, tulajdonképpen a Magyar Péter olyan szempontból nem árult zsákba macskát, hogy ő már a választások előtt előbb is elmondta, hogy mi várhat a közmédiát, hogy felfüggesztik majd, és ha még nem tudják ugye a korrekt tájékoztatást biztosítani, addig ugye marad is felfüggesztve. Itt a lengyel példából indulhattak ki. Egyrészt borzasztóan szomorú és kínos az, ami ezekben az interjúkban történt. Rossz volt nézni, de ugyanakkor ez meg szerintem az ország mentális állapotát tükrözi. Tehát egyrészt ugye az ország nagyobbik része, hiszen választást nyertek, az nagyon régóta érezhetett egyfajta dühöt és revansvágyat, hogy a közmédia az úgy működött, ahogy az elmúlt években működött, és elég egyoldalú tájékoztatás volt, amit ők képviseltek. A másik oldal pedig én azt látom, hogy a másik oldal pedig a riporternő, amellett, hogy szerintem elképzelhető, hogy szakmailag, sőt, biztosan szakmailag szerintem hibázott, mert harcolni akart, és én azt gondolom, az ő helyzetéből kifolyólag talán jobb lett volna, inkább csak meghallgatja Magyar Péter, de hogy ő belőle meg azt köszönt vissza, hogy nyilván van egy frusztráció most a kormány oldalon. És azért tartom szomorúnak, és akkor itt jobban kifejtem, hogy én azt mondtam a választás előtt ebben a műsorban, hogy ebben a műsorban minden vendégünkkel nagyon kulturáltan tudtuk megvitatni az eseményeket. Akkor is, ha nem értettünk ebben egyet. És azt mondtam, hogy azt remélem, hogy a választások után ugyanilyen kulturáltan fogunk tudni ebbe az országba egymással beszélgetni. Amellett, hogy persze értem a revans vágyat, azt a vágyát, hogy itt legyen elszámoltatás, és nyilván akik bűncselekményeket követtek el, ott ez teljesen jogos is. Ugyanakkor viszont azért mégis arról beszélünk, hogy 2,3 millió szavaztak a Fideszre. 3,1-2,3 lesz a vége a Tisza pártra. A Fidesznek a választási rendszere visszaütött, és azért ugye itt van egy kétharmados győzelem, de azért mégis inkább azt mondanám, ez az ország ketté szakadt, mentálisan is ketté szakadt. Tehát ha azt akarjuk, hogy ez az ország változzon úgy, ahogy te mondod, akkor viszont ezeket a milliókat valahogy kell tudni békíteni egymással. És azt gondolom, hogy mind a két oldal részéről, hogy is mondjam, nem is inkább a politikusok részéről, hanem inkább az emberek részéről a gesztusokat kell tudni tenni a közeljövőben is, akár hogy ez a társadalom ez nem maradjon így szétszakítva, és ez ne eszkalálódjon. Nem tudom, hogy ebben egyetértünk-e. nem biztos, hogy ezt az MTV stúdiójában kell elkezdeni. Ez a szimbolikája volt annak, hogy az ország ketté van szakadva. Szerintem szakmailag hiba volt. Nem az MTV stúdióra gondolok. Szerintem szakmailag hiba volt, hogy ez a beszélgetés lezajlott. Ugyanakkor nincs mit meglepődni az indulatokon, és nincs azon sem meglepődni, hogy Magyar Péter mit jelentett be, mert ezt már korábban kilátásba helyezte. Amikor a Magyar Péter ilyen agresszívan lép fel az MTV stúdiójában, akkor én bevallom, hogy én reményt érzek, és hogy nekem ez valóban imponál. Azért, mert neki most, hogyha ő olyan típusú politikus lenne, mint amilyen az előző politikai osztálynak a most megbukott politikai osztálynak a referenciája, azt diktálná, akkor ő most fölényes lenne. Akkor ő most kielégült lenne, akkor ő most diadalmas lenne. De ő nem, ő kampánymódban maradt. Mintha meg se történt volna vele a választási győzelem. És ez nekem imponál, mert ez az én számomra azt jelzi, hogy nem a pozíciót akarta. Hogy ő többet akar, mint miniszterelnöknek lenni, hiszen már gyakorlatilag miniszterelnöknek tekinthető. De láthatóan nem elégült ki ezzel. Nem diadalmas, nem triumfál, hanem továbbra is megy előre, mint egy gép. Exkavátor üzemmódban maradt. És ez engem reménnyel tölt el. Azzal a reménnyel, hogy végzi tovább a munkát, megy tovább az úton, amin elindult. És hogyha őnek itt lesz két ciklusa, ugye kettőnél több nem is lehet, hiszen ő korlátozni akarja a miniszterelnöki ciklusok számát. Ha itt lesz két ciklusa 8 év alatt, ebben az exkavátor üzemmódban, ebben a daráló üzemmódban megváltoztathatja Magyarországot, modernizálhatja Magyarországot, korrupciómentessé moshatja, tisztíthatja Magyarországot, megvalósíthatja azt a rendszerváltást, amit 89-ben elszalasztottunk, és amire azóta is hiába várunk, akkor lehetséges. Szóval, hogy ő nem úgy viselkedik, mint az előző politikai osztálynak bármelyik tagja, amikor választást nyert, és akkor ilyen frázisokat ad elő, hogy mostanáig politikai ellenfelek voltunk, de most egy nagy közös ügy érdekében a békét kell kötnünk közösen, egy olyan országért munkálkodnunk, amely, stb. Így kéne neki viselkedni, és nem így viselkedik. De ezt amúgy elmondta a választás éjszakáján az emberek szempontjából, választók szempontjából. Igen, de valahogy, amikor az ügyekre fókuszál, akkor ugyanazzal a következetességgel hajtja tovább az ügyek teljesülését, mint ahogy korábban az ügyek tematizálását, az ügyek mentén való társadalmi többség mozgósítását pontosan ugyanígy megy tovább. És ha ezzel az elszántsággal megy tovább, és azt hiszem, hogy mások az ambíciói, mint Orbán Viktornak, meg Gyurcsány Ferencnek. Orbán Viktor meg Gyurcsány Ferenc rendszert akart építeni, kurzust akart foglalni, maga alá akarta gyűrni a többséget, és eként ő egy történelmi korszakra ki akarta sajátítani az államot. Azt érzem, hogy a Magyar Péter ennél többet akar. Persze kétféle szemlélet van. Az egyik szemlélet szerint az, amit a Magyar Péter akar, a Gyurcsány meg az Orbán szemlélete szerint az, amit a Magyar Péter akar, az ennél kevesebb. De a hálás történelmi emlékezet szemében ez sokkal több. Azt hiszem, hogy a Magyar Péter az egy történelmi alak akar lenni. Azt hiszem, hogy a Magyar Péter a magyar történelem könyveknek a jó oldalaira akar kerülni, nem azokra a lapjaira, amikre a Gyurcsány meg az Orbán került, nem azokra a lapjaira, amikre a Kumbéla, a Rákosi Mátyás meg a Kádár János került, hanem a jó oldalára. Ő azt hiszem, hogy ő a haza nagyjai közé akar iratkozni, és ő ehhez eszköznek látja a következő két ciklust, azt a 8 évet, ami előtte áll, és abban bízom, és őszintén hiszek abban, hogy Magyar Péter ennek fog mindent alárendelni, hogy amikor ő 8 évvel később, úgy képzelem, föláll a miniszterelnöki székből, és átadja a pozícióját, akkor azt mondhassa, hogy átvettem egy feudális Magyarországot, és most átadok egy polgári Magyarországot. Átvettem egy elzüllött Magyarországot, és most átadok egy öntudatában megerősödött, nyugatos elköteleződésében szilárd demokráciát és jogállamot. És én azt hiszem, hogy ez egy nagy történelmi küldetés. És én azt hiszem, hogy ő nem a hatalom maximalizálásra és a hatalom konzerválásra, hanem kifejezetten erre a nagy történelmi küldetésre, az ügy teljesítésére szerződött a magyarokkal, és én azt hiszem, hogy ezen van. És én ezért nagyon reménykedő vagyok. Még kettő darab témát mindenképpen szeretnék behozni. Az egyik, hogy kevés dolgot gondoltam volna a választásokat követően, hogy fogok hozni ebbe a műsorba, de hát Matolcsi Györgynek van humora. Ebben biztos lettem a mai napon. Ugye a korábbi jegybank elnök közé tett egy videót ma az interneten, amiből igazából egyetlen mondatot szeretnék ide idézni, ami egészen pontosan úgy szól, hogy át kell állni a bőségre, mi ezt tettük, magyarok például az arany felvásárlásával, és a bőség koráról beszél lényegében, hogy most eljön a bőség kora. Érdekes viszont, hogy miről nem beszél, ugye a korábbi jegybank elnök szót se ejt az MNB alapítványokról, a Fidesz vereségéről, vagy esetleg a Dubajba mentett vagyontárgyakról. Hát láttátok-e érkezni Matolcsi György felbukkanását egy videóban? Bocsánat, én rövid leszek. Tehát szerintem mindent elmond, hogy a választás óta a kormány oldalról is több olyan nyilvános bejegyzést lehetett olvasni, hogy több börtönben lenne a helye. És ezt nem az ellenzékiek mondják, ők is, de hogy a kormány oldal is ezt hallatszik. Szerintem ez mindent elmond arról, hogy Matolcsi Györgynek a megítélés, és a családjának a megítélése az hol van. És ha valaki számíthat arra, hogy felelősségre lesz vonva, akkor azt hiszem, hogy ő bizonyosan. Hát igen, eljött a bőségnek a kora. Valóban sikerült aranyat felhalmozni. Csak hát a Matolcsi családnak sikerült. Ez a közös vagyonunk volt, ezek a közös javaink voltak, és a Matolcsi család kifosztott minket. Ez az emberiség történelmének legnagyobb bankrablása volt, amit Matolcsi végrehajtott. Igen, erre legalább büszkék lehetünk valóban. Valamiben világszínvonalúak vagyunk. Ilyesmit, amit ő meg a fia elővezettek, ilyesmit a világon soha senki nem tudott megcsinálni. Ehhez persze kellett az Orbán rendszer, kellett az Orbán rendszernek az erre vonatkozó felhatalmazása, és igenis a végére kell járni annak, hogy ez a bankrablás, ez Orbán Viktor részvételével, vagy Orbán Viktor szeme előtt, vagy Orbán Viktor háta mögött történt. Hogy ebben Orbán benne volt-e? Mindenképpen felelős, hiszen hát az ő rendszerének a jegybank elnöke, meg annak a fia rendezte ezt. De tudni kéne, hogy Orbán Viktor benne volt ebben, vagy pedig hát őt is átverték, őt is kifosztották. Például. Minden esetre, amikor Rónai Egon rákérdezett a Matolcsira, akkor csak csupa jót hallottunk Matolcsival kapcsolatban. Egy szóval egy rossz szót nem hallottunk. Ja, és persze Orbán Viktor elmondta, hogy ha akár csak egyetlen forint is hiányzik, hát akkor ott súlyos következmények kellenek. De hát zajlik a vizsgálat, akkor már egy éve tudtuk, hogy 650 milliárdot lopott a Magyar Nemzeti Bankból a Matolcsi, és akkor Orbán Viktornak volt pofája ahhoz, hogy egyetlen forintról beszéljen. Engem inkább az érdekelne, hogy mi jár Matolcsi György fejében, amikor felvesz egy ilyen videót és közzéteszi. A választási eredmények tükrében hát 4 nap elteltével. Mi játszódik le? Nem tudom, mert nincsenek ilyen képességeim, de az biztonyára ő is érzi, hogy forró a helyzet körülötte, és hát nyilván ő a saját magyarázatát a világ elé akkor tárni. Egyébként ő neki az elmúlt hónapokban volt már ilyen próbálkozása, hogy ő indít egy videósorozatot, és néhány videó meg is jelent. Ez is annak a része. És nagyon-nagyon hosszasan, kevésbé érthetően magyarázta ő ezt az egész MNB. De hogy abban szerintem megegyezhetünk, hogyha valami hatalmas billogot nyomott a Fidesz vereségére, az MNB botrány, az biztos, hogy benne van. Tehát azt konkrétan szerintem 100%-ban mérhető. Szerintem amúgy nem. Bár ez súlyos probléma, de szerintem nem. Szerintem inkább szerintem ahhoz... Nem mérhető. Nem. Szerintem inkább ahhoz van... Én személy szerint legalább egy tucat olyan embert ismerek, aki azt mondta, hogy ha lett volna felelősségre vonás az MNB ügyben, ha csak egyetlen egy felelőst, vagy kettőt elvittek volna, vagy azt adták volna, hogy előzetesbe jegyzik, akkor nem váltanak oldalt. Szerintem olyanok, önmagában nem ez az ügy. Fidesz szavazott. Önmagában nem ez az ügy, hanem a korrupciós vádak, ezek végigkísérték az elmúlt 16 évet. Én azt mondom, hogy ezek összeadódnak. De én sokkal jobban hiszek abban, amit mondtam, és szerintem amúgy talán a Robert is erre próbált utalni, hogy szerintem egész egyszerűen az emberek egy nagy része egyfajta, tehát volt egy hangulat, és ezt a hangulatot akarták leváltani, és emellé azt, hogy milyen korrupciós dolgok vannak, ezek csak a plusz lehetik. Tehát nem azt mondom, hogy nem számít, csak nem, ez önmagában én nem gondolom, hogy ez az ügy volt, ami megalapozta a kormányváltást. És ez az ügy, én azt mondom, hogy ez a hab volt, meg a cseresznye a torta tetején, és okay. ez egy olyan, nem is tudom, egy olyan szem előtt lévő, egy akkora adóász volt, ami nagyon sokaknál a tényleg az utolsó utáni pont volt. Matolcsy György Magyarországon van egyáltalán? A felvétel alapján igen. Ha csak nem rendezett be egy ugyanolyan irodát, ugyanolyan bútorokkal valahol máshol. Hát én a helyében már nem nagyon maradnék Magyarországon. Aki itt Magyarországon nincs jövője, legfeljebb a rácsok mögött. Én az ő helyében keresnék egy olyan, bizonyára eleget lopott ahhoz, hogy vásároljon magának egy csendes óceáni szigetet. Ne hagyd neki tippeket. Bizonyára, de Szaúd-Arábia sem fogja őt kiadatni, hogyha úgy van. Egész biztos, hogy nem szorul a tippjeimre, Matolcsy György. De itt ebben az országban ő rá csak a börtön vár. Tehát vagy itt marad, és bevonul a sitre, vagy eltakarodik innen, és vissza se néz. És legjobban teszi, hogyha olyan országba be se teszi a lábat, amelyiknek kiadatása van Magyarországgal. Jó, beszéljünk még egy témáról. Ugye, hát azért választásokat megelőzően volt Magyarország történetének, legalábbis a rendszerváltás utáni történetének az egyik legnagyobb szabadtéri koncertje, ez a rendszerbontó nagy koncert, amelyet ugye ti szerveztetek. Itt több kérdés felmerül, így utólag, amit le lehet vonni. Egyrésztről kijelenthető az, hogy volt ennek egyfajta mozgósító ereje, és egy hozzáadott értéke ahhoz, hogy még megtolja adott esetben a rendszerváltásnak a magának azt, hogy a szavazási kedvet, hogy előre segítse. Szerintem nézzük ezt az első szempontot. Másrésztről, hogy a színpadon történtek olyan események, EQ-nek a megmozdulása, illetve más olyan dolgok, amiknek viszont nem volt annyira jó a visszhangja később, hogy az végül vitt vagy hozott-e ezeket, ki lehet-e emelni, lehet ezekről egy valamilyen szummát hozni. Ezekkel kapcsolatban nincsen mérvadó szakvélemény, csak privát magánvélemények vannak. Nem tudom, hogy hozzátette a részvételhez, a részvételi hajlandósághoz. Ha hozzátett, akkor boldog és büszke vagyok. Ez rekonstruálhatatlan. Én úgy vagyok vele, hogy ha nem tett hozzá, hát ártani biztosan nem ártott. Ha hozzátett, akkor nagyon örülök, hogyha hozzásegítette az országot, hogy ne puszta kormányváltás, hanem rendszerváltás legyen, akkor hasznos volt, akkor érdemes volt, akkor mindannyiunk erőfeszítése kifizetődött. Amit az EQ előadott a színpadon, amit a G-Rász előadott a színpadon, a rezsim revolver médiája természetesen belekapaszkodott, de se nem osztott, se nem szorzott valójában. És hát nagyon beszédes, hogy egy nappal a választás előtt arról szólt a kommunikációjuk, hogy herevillantás történt a rendszerbontó nagy koncert színpadán, hogy G-Rász Palesztina melletti szolidaritásra szólított fel. Valójában nekik akkor már a saját portékájukat kellett volna értékesíteniük, nekik akkor már a saját ajánlatukról kellett volna beszélniük, nekik akkor már az elmúlt 16 év eredményeiről kellett volna, ha ugyan létezik ilyesmi. Mi a vélemény az EQ Conteóról? Mi szerint ugye, hogy ő beépített volt, és ez direkt csinálta? Hülyeség. Nem hiszek benne. Egyáltalán nem hiszek benne. Nem. Nem egyszerűen csak, és ha meg ez egy... tényleg egy terv volt, és ez a tervet hajtotta végre, amiben én mondom, nem hiszek. Ha tényleg így van, hát nagyjából annyira jó volt jól kitalálva, mint a szerbiai hamiszászlós akció, aminek a keretében a csővezetéktől kilométerekre hagynak ott egy bombát, ami amúgy fel sem robban. Hogyha ezek voltak a mestertervek, akkor inkább szánakozik az ember, semmi gyűlölködik most már. Szerintem se pró, se kontra nem volt hatása a mozgósításra, viszont ez egy előjel volt a választási eredményre. Nem csak a tekintetben, hogy mennyien voltak kint, hogy milyen volt ennek a tömegnek az összetétele korosztály szempontjából, hanem az indulatok is árulkodóak voltak. Akár ami a színpadon történt, akár ami a koncert után, mikor táblákat szednek le, volt, amit felgyűjtöttek, ütöttek. Engem ez kísértetiesen emlékeztetett 2006-os, 2010-es állapotokra. Szóval szerintem, és én ezt egyébként tudom is, hogy kormány oldalon sokak szemében ez... Tehát ha még hittek is a közlönkutatásoknak, azért sokan így felkapták a fejüket arra, hogy hoppá, ezt ismerjük akkor, amikor mi emelkedtünk fel 2006-2010-ben. Szóval szerintem mindenképpen még egy tünet és egy előjele volt a választási eredménynek. Ez a performance a színpadokon nekem amúgy nem tetszett, meg nyilván biztos vannak olyan, akiknek nem tetszett, de nem gondolom, hogy ez bárkiben is megváltoztatta volna, hogy hol teszi az X-et. Tehát szerintem, aki arra a napra eldöntötte, hogy a Tiszapárt és Magyar Péterre húzza be az X-et, az már kész, az már megvolt. Aki pedig azt gondolta, hogy a Fideszre fog szavazni, és Orbán Viktorra, azt maximum csak felháborította az, ami a színpadon van. Tehát ott szerintem nem volt az aktivizálásra, mobilizálásra hatása, de egy előrejelzése volt a választási eredménynek. Az, hogy 2006-ban lángoltak az autók, az, hogy a demonstrálók bementek a tévészékházba. Az, hogy állandósultak a demonstrációk Budapest utcáin, az egy üzenet volt az elitnek, és az egy üzenet volt a magyarság passzív részének, hogy így nem mehetnek tovább a dolgok. Valóban nem mehettek így tovább a dolgok. Az üzenet helyes volt, az arra adott válasz azonban ellenforradalmi volt, nem forradalmi. Az arra adott válasz azt megelőző 20 évnek a minden erényét leselejtezte, és minden bűnét tovább örökítette. Ehhez képest, ami most történt, ez az elégedetlenség, ezek a demonstrációk, ez egy más kategória, mint a 2006. Más nagyságrend, mint a 2006. Plusz egy komplett generáció kapcsolódott be ezekbe. Ez egy még súlyosabb üzenet. A 2006-os üzenet az arról szólt, hogy ez a 16 év, ez lezárásra szorul. Ez a mostani üzenet meg arról szól, hogy eljátszottátok, az elit már elbábozta egyszer azt, hogy egy új korszak jön, és a régi korszakot hosszabbította meg, sőt, kisajátította mindazt, ami a korábbi korszakban bűnös, és aljas, és tolvajló, és elbaszott volt, de legalább plurális volt, a kormányok legalább leválthatók voltak, és akkor ebből lett egy monolit rendszer. A mocskot sikerült konzerválni. És most ezek a sokkal nagyobb demonstrációk, ez a sokkal súlyosabb üzenet, amit aztán megerősített a választóknak, a sosem volt részvétele a választáson, meg a mértéke minden korábbit meghaladott, ez arról szólt, hogy nem látszat módszer, nem módszerváltást akarunk, nem gengszterváltást akarunk, ami lezajlott 2010-ben, hanem a komplett politikai osztályt ki akarjuk söpörni, és egy nyugatos korszakváltást akarunk. Le akarjuk váltani mindazt, ami a 36 évben elaljasult volt, és mocskos volt, és korrupt volt, és aljas volt, és uszító volt, és gyűlöletkeltő volt, és megosztó volt, és alapvetően Moszkvából importált volt. És ezt akarjuk leváltani valamire, ami nyugatos, valamire, ami modern, valamire, ami demokratikus és jogállami. Még egy utolsó témánk maradt, ha már a váltásnál tartunk, nyilván joggal merül fel a kérdés, hogy milyen sors vár a Fideszre, milyen sors vár Orbán Viktorra. Itt ezzel kapcsolatban mostani állás szerint annyit tudunk, hogy Orbán Viktor most a felvétel után este 7 órától tart egy, ad egy interjút a Patrióta csatornájának, így a nézőknek üzenem, hogy ezért erre nem fogunk tudni reflektálni, és az abban történteket elmondani, de a mostani tudásunk és állás szerint mi a véleményed, Robi, mi fog történni Orbán Viktorral és a Fidesszel? Van-e innen visszaút? Nincs. Két eset lehetséges, az egyik az az, hogy Orbán Viktor marad, és maga vezeti tovább a pártját, és maga vezeti tovább az ellenzéket, és a frontvonalban marad és küzd tovább. Ebben az esetben egy Gyurcsányi karrierpálya vár rá, tehát nagyjából olyasmi történik majd vele, ami Gyurcsánnyal történt 2010 után. Egy nagyon-nagyon, egy lassú, de folyamatos elbomlás történik. A másik lehetőség, hogy Orbán Viktor visszavonul, átadja a pártját. Én úgy képzelem, hogy Lázár János az egyetlen, aki értelmezhető módon szóba kerül, a Rogán Antal semmilyen szín alatt, Szijjártó Péter semmilyen szín alatt, nagyjából Gulyás Gergely semmilyen szín alatt. Tehát én úgy gondolom, hogy Lázár János az egyetlen, aki rátörökítheti a pártját. Ebben az esetben meg egy kemény küzdelem indul a mi hazánk és Torockai László, illetve a Fidesz és Lázár János között a nemzeti radikális szavazatokért. És én azt hiszem, hogy ebben az esetben a mi hazánk le fogja rabolni a Fidesz szavazótáborát. Én meggyőződésem szerint már most nem akkora a Fidesz szavazótábora, mint vasárnap volt. Mennyien szavaztak a Fideszre vasárnap? 2.200.000. 2.200.000. Szerintem most már 2 millióan sem szavaznának a Fideszre. A Orbán Viktor varázsa elsősorban az erejében volt. Most, hogy Orbán Viktor elerőtlenedett, már... Hát ez a győzteshez húzás, igen, ugye igen, ennek igen, van egy igen, ilyen... Igen. És főleg a nemzeti radikális oldalon, főleg az illiberális politikai kultúrában van egy ilyen, az erő kultuszának, most, hogy az erő elveszett, van még 2 millió szavazata Orbán Viktornak? Ez nagyon nagy kérdés, szerintem már nincs. 2 hónap múlva lehet, hogy már 1.800.000 sincs. Tehát ez a folyamat zajlik. Én úgy képzelem, hogyha Lázár Jánost, hogyha a nemzeti radikális szavazó Lázár Jánost és Torockai Lászlót mérlegre teszi, hogy melyik álnemzeti, és melyik ténylegesen nemzeti radikális, ezt a magyarság mérleget, amit ők még támasztanak magukban magyarság referenciaként, ezt a Verbőcitől örökölt, reakciós szellemű, alapvetően a történelmi sérelmekre fókuszáló, földesúri, köznemesi nemzettudat értelmezésében melyik a hiteles nemzeti, szerintem Torockai László ezt az összevetést magasan, fölényesen állja ki. És azt hiszem, hogy ebben az esetben Lázár János nincsenek olyan nemzeti radikális kreditjei. Ő az álnemzeti oldal helytartója lesz, és akkor ehhez képest lesz a nem korrupt, ténylegesen nemzeti hazafias, már ebben a bukott nemzettudat értelmezési körében Torockai László. Én úgy gondolom, hogy akkor Torockai László sikeresebb és hitelesebb népnemzeti pártvezér lehet Lázárnál. A Fidesz szempontjából, ha nézem, akkor szerintem, ha most Orbán Viktor kiszáll a képből, vagy lemond, akkor szerintem a Fidesz felszalámizza a saját magát. Tehát én azt gondolom, hogy Orbán Viktorral tud túlélni a Fidesz hosszú távon, viszont az történet, amit te mondtál, hogy ő lesz a saját pártja, vagy Gyurcsány Ferenc. De mondom, ha most kiszáll a képből, akkor én azt gondolom, hogy a Fidesz az atomjaira is esik. Viszont és a kormány oldalon leginkább erre számítanak, és én ezért vagyok óvatos azzal, hogy most Orbán Viktor a Fidesz politikai jövőjéről mit mondok, mert alapvetően van a kormány oldalon egy olyan gondolat, hogy itt néhány hónap múlva olyan súlyos válságok, gazdasági problémák lehetnek, amik ezt az új kormányt megrecsenthetik, roppanthatják, vagy legalábbis sokan úgymond felébredhetnek. És számítanak arra, hogy ezt a csalódott tömeget ezt vissza tudják fordítani. Nem tudom megmondani, hogy mi lesz. Az biztos, hogy ebben a műsorban is, és Robert is utalt rá, de Fodor Gábor korábban is mondta, hogy ez a választás tulajdonképpen véve bizonyos szempontból Orbán Viktorról szólt. Mert hogy Orbán Viktort akarták leváltani, mert hogy Orbán Viktor ennek a rendszernek a feje, ahogy Magyar Péterben a remény szimbólumát látták, úgy Orbán Viktorban látják pedig Sauron szemét. És És hát ez a torony, ez most ugye lehult. De még egyszer mondom, és ebből nehéz felállni, és azért is érzem ezt a bukást másnak, mint mondjuk amikor 2010-ben az MSZP elszenvedte a bukását, de azt is hozzátenném, hogy azért Orbán Viktornak van még nemzetközi támogatottsága is, nemzetközi szövetségese is. Azt is el tudom képzelni, hogy Orbán Viktor meg fog próbálkozni külpolitikai szempontból, külpolitikai térben tovább építeni magát. Én nem ismerem Orbán Viktor személyesen, de mindent, amit hallottam és tudok róla, abból nekem az rajzódik ki, hogy ő az a figura, aki addig fog küzdeni és politizálni, amíg él és mozog. Tehát nem az a... Gyurcsány Ferencről is ezt hittük. Gyurcsány Ferencről is ezt hittük, de mondom, tehát szerintem a Fidesz nem is nagyon van most más választás. Ha lekaszabolják a vezetőjüket, aki egyébként összetartotta ezt a pártot, és amúgy mindenért felelős is volt, akár bukásért, akár győzelemért, akár eredményekért, akár kudarcokért, aki amúgy a fideszes szavazók számára is az az ember volt, mert a fideszes szavazó Orbán Viktorra szavazott. Ha őt most kiveszi a Fidesz, akkor nincs Fidesz. Hozzáteszem itt csak nagyon széljegyzetbe, hogy valószínűleg, ha Gyurcsány Ferenc marad a DK-ban, akkor azért ennél egy fokkal jobb eredményt ért volna el a DK, mint amit most vasárnap tudott produkálni. Tehát magában a folyamatban az utolsó... Én ebben nem vagyok biztos. Én szinte biztos, hogy azért volt egy olyan fajta gyurcsányizmus, aminek volt egyszerűen egy... Ugyanúgy, ahogy a Fideszt Orbán Viktorral azonosítják, és nem. Van egyszerűen egy lebonthatatlan fideszes, nem is fideszes Orbán Viktor bázis, a DK-nak is volt egy lebonthatatlan Gyurcsány Ferenc bázis. Eleinte én is azt gondoltam, de szerintem a végére már annyira érthetővé váltak a tétek, hogy szerintem... Gyurcsány Ferenccel sem lett ezt volna. Tartsuk meg vitapontként. Orbán Viktornak szenvedélye mindig addig feszíteni a húrt, amíg el nem pattan. Persze az ő terve mindig az, hogy nem pattan el, mert ő a ravasz, ecseri piacos, seftes gazember. Ez az ő imidzse. Ő találta ki ezt magának, és ezért kéne rászavazni, vagy kellett volna rászavazni, mert ő a ravaszabb. Ő majd át Putyint. Ő majd lazít a húron, mielőtt pattanna. Ő majd ezt mindig érzi. És sokáig tényleg nagyon jól érezte. De az ő bukásai mindig ehhez kapcsolódnak, amikor ezt benézi, amikor ezt félreérti, hogy most még feszíthetem. És 2002-ben, emlékszünk, 2002-ben elpattant. És mi volt mindig a nagy terv? Az, hogy nála marad a nagyobb fele. Hogy olyan helyen pattan el, hogy ő nála lesz a többség. És most másodszor is megtörtént, hogy elpattant, és a kisebbség lett nála. Mindig ez volt az ő koncepciója, hogy meg kell osztani a magyarságot, úgyis nála lesz a majd nagyobb fele, mert ő okosan felméri, hogy milyen topikok mentén van a többség, azokat a topikokat leuralja, és mindörökké ő lesz a többség, és ez nagyon sokáig működött. Ezt megcsinálta, ezt a csődöt, ezt legenerálta magának és a Fidesznek kicsiben 2002-ben, és most legenerálta magának és a nemzeti radikális rezsimnek nagyban, most már világpolitikai tétek mellett, most már az egész világ figyelmétől övezve 2026-ban. És azt hiszem, hogy innen már nincs visszaút, mert egy valamiben lelepleződött. Abban, hogy az a polgári étosz, amire ő építette a 2002-ig tartó kormányzását, a 98 és 2002 közti kormányzását, ez egy hazugság volt. Ez egy álpolgári étosz volt, mert ha ez tényleges polgári étosz lett volna, akkor ugyanez jutott volna vissza hatalomra 2010-ben. De 2010-ben nem ez jutott hatalomra, hanem egy hűbéri étosz jutott hatalomra. Tehát ez egy hazugság volt. Hazudta a polgári Magyarországot a magyaroknak. És az a polgári Magyarország, az a hazugság tért vissza valóságként Magyar Péternek és a Tisza pártnak a képében, és jött el Orbán Viktorért. Minden mással szemben Orbán Viktor védősáncai megvédték volna az illiberális kurzust és hatalmat, de ezzel a támadással szemben nem, mert ez a támadás a páncéling belső oldaláról érkezett, belülről, valahonnan, onnan, ahol valahol Orbán Viktor volt, csak hogy az egy hazugság volt. Magyar Péternek most nincs más választása, mint igazsággá tenni azt a hazugságot, valósággá formálni. Egy polgári Magyarország valóságává formálni azt az ígéretet, azt a politikai terméket. Ez most egy nagyon nagy esély, és meggyőződésem szerint Magyar Péter politikai megmaradásának, hitelessége, fenntartásának a kulcsa. Ez tökéletes végszó. Puzsér Robertnek, Nótin Tamásnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Bár lett volna még miről beszélni, akár a köztársasági elnök látogatásáról, akár a nemzetközi sajtótájékoztatóról, de ezekre most már nem maradt időnk, viszont jövő héten ismét lesz csatatér, akkor is megyünk tovább, tartsanak akkor is velünk. A komment szekcióban pedig önök is mondják el, milyen jövő várhat a Fideszre, Orbán Viktor önök szerint, illetve hogy Magyar Péterrel szemben önöknek például mi a legnagyobb elvárásuk az önök előtt álló időszakra. Addig is viszontlátásra.